Vaig néixer al nord, tocant el cel. I ara sóc com la sang d'un riu etern fluint. Trau a sisè embals, trau es i cors de cada lenes que m'en camin. Respirem, pren força i respirem, abracem la vida. Les nostres veus resonaran i seran el batec que mou la terra on vis. Camins sense fi que ens portaran a prop del mar, un llarg destí. Caminarem fins a arribar platja llunyana on creuarem les mans. L'albada vindrà i mos acariciarà. Un vent suau de pau ens omplirà. Abracem la vida. Respirem amb força i respirem. Abracem la vida.